یا سیدی اس شعر کی وضاحت فرما دیں. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں میرے آثار امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری جان قربان. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. یا اللہ میں تو وہ گناہگار ہوں، یہ مقطع ایک کلام کا اعلیٰ حضرت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں تو اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں تو وہ گناہگار ہوں، وہ گناہگار ہوں کہ میرے گناہ ثابت شدہ ہیں. میرے پاس بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تیرا کرم، تیرے عفو و کرم، انہیں تیری معافی، تیرا معافی دینا اور تیری کرم، تیری رحمت، یہی میری صفائی کے گواہ بن جائیں اور مجھے یہی چھڑائیں، اور میں بچ بھی گیا تو یہی چھڑائیں، ورنہ گدا سے، میں گدا، ورنہ گدا سے چور پر تیری ڈگری تو اقبالی ہے. کہ اگر میرے لیے اگر فرد جرم عائد ہو بھی گئی ہے تو واقعی میں ہوں ہی ایسا، شاید یہ مراد ہو کہ میں تو ہوں ایسا کہ میں تو اقبال جرم کر ہی رہا ہوں کہ میں مجرم ہوں، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. سمجھ میں بھی آتا ہے کہ میں اقبالی مجرم ہوں، میں نے اقبال جرم کر لیا، میں نے جرم قبول کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و کرم، اس کی رحمت، اس کی بخشش ہی مجھے بچا سکتی ہے. مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، مجرم ہیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا. یعنی کہ گناہگار پر جب فرد جرم عائد ہو گئی تو وہ، یعنی کہ جس کا جرم ثابت ہو گیا، تو میرے ایسا مجرم، مجرم ہیبت زدہ، گھبرائے ہوا مجرم کہ جس پر فرد جرم عائد ہو چکی، اب سزا اس کو ہونے والی ہے، جب وہ پیش ہونے چلا، لطف شہ تسکین دیتا پیش یزداں لے چلا، تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم میری ڈھارس بندھا رہا تھا کہ گھبرا مت، شفاعت کی قلم ابھی باقی ہے، کہ جس کو شفاعت نصیب ہو گئی اس کے لیے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں، جس کو ان کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو مسلمان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اس کو شفاعت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آقا کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم سب گناہگار بخشے جائیں گے انشاءاللہ. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ گدا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.